Welkom luistervinken op de terugluisterpagina van phga.nl. Jullie kunnen de eerstkomende 3 uur van gaan genieten van DJ Marina en DJ Philippe. De DJ's van Radio Purance en uitgezonden 8 september 2011. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier. Goedenavond allemaal. Goedenavond in deze fijne zaal. Wij komen u bieden een uurtje flink plezier. Wij komen u bieden een avondje plezier. Goedenavond, groot en klein. Het leven dat kan vaak gevuld met zorgen zijn. Maar geef toch die zorgen vanavond hier geen kans. Kom lachen, verdrijzen met een kindje en een dans. Alsjeblieft, doe maar gezellig met ons mee. Want dan is na afloop iedereen tevreden. Laat en zing toch, want je leeft maar één keer. Wat slecht zou je wel willen, maar je kan niet meer. Waarom zou je treuren? Wat kan je nou gebeuren? Als je maar lacht en een liedje zingt, een kindje drinkt en vrolijk springt. Kom, laat de zon weer schijnen en laat al je zorg verdwijnen. Het wordt hier gezellig, zo'n feestje dat doet ons Franse hartje goed. Goedenavond, ik wens u heel veel pret. De sombere gedachten worden opzij gezet. Ik wil u zien lachen, zien hossen met elkaar. En als u dan doorschrijft, de kastelein is daar. Alsjeblieft, doe maar gezellig met ons mee. Want dan is na afloop iedereen tevreden. Laat en zing toch, want je leeft maar één keer. Wat slecht zou je wel willen, maar je kan niet meer. Waarom zou je treuren? Wat kan je nou gebeuren? Als je maar lacht en een liedje zingt, een kindje drinkt en vrolijk springt. Kom, laat de zon weer schijnen en laat al je zorg verdwijnen. Het wordt hier gezellig, zo'n feestje dat doet ons Franse hartje goed. Een goede avond iedereen. Ja, beste luisteraars, hier zijn we dan, DJ Marina en DJ Philippe. Ja, beste luisteraars, en wij geloven je een hele avond, niet anders dan ambiance, kies, schuim, de stoel en tafel maar opzij. Ja, ja, zeker weten. Wat kunnen wij vandaag allemaal doen? Ja, lekkere muziek draaien natuurlijk, en we hebben ook een leuke mopje. Vandaag donderdag 8 september 2011. Ja, en het weer zit ook niet mee hier in België, want het is weer koud. Ja, en vanavond ga ik natuurlijk ook het weerbericht brengen. Dus, beste mensen, ik zou zeggen, geniet van deze gezellige avond. Neem een drankje, een hapje en luister lekker naar ons. Verzoekjes kunnen jullie ook doen op de site. En ik ga eens kijken of ons niet vergeet.

Parachute, hey! Ja, dat was Gebroedersko en tuut, we springen parachute. Ja, Filippeke, en wat is het volgende plaatje en voor wie? Wel, Marina, ons volgende plaatje is voor Jan Brugelmans en voor van Corrie Konings en Adios. Zij jij, geef haar niet meer. Dat was Corrie Konings Adios Amor en dit plaatje hebben we speciaal weggedraaid voor Janneke Vreugelmans. Ja, ik heb hier een plaatje klaarstaan en dat wil ik eigenlijk opdragen aan Filip. Ja, ja, Filip, een speciaal plaatje voor jou. Oh, dank u, Marina. Ja, en het is van Tony Servi, ken je die? Ja, die ken ik heel goed, die had inderdaad heel mooie muziek. Oh, ja, hij trad ook op in Tien om te zien op VTM. Ja, dat klopt, ja. Die heb ik dikwijls zien spelen. Allee, zien zingen. Ja, en ik moet zeggen, het is ook een hele goede zanger. Alleen, spijtig, je hoort er niet veel meer van, hè? Nee, ik hoor er niks meer van in feit, hè? Nee, en eigenlijk, hij zingt nog, want ik heb hem over het laatst nog een... Is even gezien op tv. Ik weet nu niet meer juist in welk programma dat het was. Maar hij zingt nog, want ik heb het gehoord. Ja, ja. Dus, en ik ga nu speciaal voor jou een plaatje wegdraaien, Filip. En de titel is... Ik wil je nooit meer kwijt, maar... mijn bedoeling is... Ik wil je nooit meer kwijt als collega van het werk, natuurlijk. Oh, dank u, Marina. Dan denk ik wat een dag. Ik wil je nooit meer kwijt. Al heb je wel een tijd. Al wist je niet, ik hou van jou. En word je nooit mijn eigen vrouw. De nachten duren lang. En soms dan word ik bang. Dat ik je nooit meer zeggen zou. Tony Servi met Ik wil je nooit meer kwijt. En dat had ik speciaal weggedraaid. Voor onze DJ Philippe natuurlijk. Ja, ja. We gaan eens kijken naar onze verzoekjes. Ik heb hier al een verzoekje klaarstaan. En we gaan eens kijken van wie het komt, hè, Philippetje. Maar dat staat hier allemaal over elkaar. Het wordt tijd dat ik toch eens ga kijken voor een nieuwe laptop erbij. Dan kan ik dat verdelen, want het is zo ambetant allemaal. Ons eerste verzoekje, van wie komt dat, Flip? Van Alex. Ja, en wat schrijft hij erbij? Hij vraagt een plaatje voor Anneke en Armand en Johnny en George en Api voor jullie Marina. Ja, dankjewel Alex. En het plaatje dat je dan aanvroeg was van The Cats met Why. There's a kind of sadness in my mind. He came back and I know love is blind. I hoped she would love me in the end. Though I knew she liked me like a friend. Look at me. Look at my face. When I'm saying that I need you, and when I tell you that I'm staying, and you know it's true. Scream another why. Even that won't reach her little ears. Cause she's deaf and blind when he appears. Look at me. Look at my face when I'm saying I need. And when I tell you that I'm staying, but you know it. Dat waren de Cats met Why, een prachtig nummer. En dat heeft onze Alex aangevraagd voor Anneke en Arnoud, voor Jani en George en Api, En voor jullie, Marina. Ja, dankjewel, Alex. Ja, en onze Alex heeft nog een verzoekje gedaan. Ja, ja, zeker. En voor wie is die, Filipke? Voor Hanneke en Arnoud. Ja, voor Hanneke en Arnoud. Niet Arnoud, hè? Nee, nee, het is Arnoud. Ja, je bent zoals die Hollander zeker? Ja, een beetje wel, hè? Goed, en dat begint hier al goed. En hij vraagt het plaatje te draaien van, wacht, nu moet ik zien dat ik het kan uitspreken. Van Rijn Marsha met Hemelsblauw. Blauw, hemelsblauw, in gouden zonneschijn. Blauw, vakantieblauw, het kan niet mooier zijn. Broer, zou ik ringen, verloren zonder jou. Je blauw als met de zon, die bloemen in je haar. Blauw, eeuwige trouw, beloofden wij elkaar. Jij bleef altijd een droom voor mij. Toen jij wegging van mij, oh, in mijn hart, onze liefde blijft duren. Met jou wordt mijn wereld weer hemelsblauw. Dat het ooit zal gebeuren. De liefde brengt ons ooit weer bij elkaar. Blauw, zilver of blauw, de meeuwen in de lucht. Blauw, waar is het vrouw? Alles gaat voorbij, maar ik loop jou weer, ik droom je weer, toen jij wegging van mij. Hoor in mijn hart, onze liefde blijft duren, met jou wordt mijn wereld weer. De liefde brengt ons alweer bij elkaar. Bij elkaar. Ja, Rijn Marsha met Hemelsblauw. En dat was een verzoekje ook van onze Alex. En dat was speciaal voor Anneke en Arnoud. Zo, die mag ook weer weg. We gaan nu even wat anders doen. Onze Filippeke hier heeft een mopje. Ja, en hij gaat dat nu een keer voorlezen. Ik hoop dat jullie je drank op tafel hebben staan, dat je juist niet aan het drinken bent. Want we zijn er nog niet aan bezig en ik moet al lachen. Dus ik geef even de mic aan Philip. Ja, en het mopje gaat over een beetje dreierig in het hoofd. Een soldaat staat om een 1 uur 's nachts aan een vrolijke avond. Wat onvast op zijn benen, met zijn arm rond een lantaarnpaal. Er komt een kapitein voorbij die hem vraagt wat hij daar in het midden van de nacht uitvoert. Kapitein. De hele stad draait om me heen. En nou wacht ik tot de kazerne voorbij komt. Dan kan ik stap ik in naar binnen. Ja, dat was natuurlijk een stottermopje, hè? Dat je niet denkt dat de plaat bleef hangen. Ja, heb ik al voor gehad dat ze zeiden tegen mij, amai, blijf je plaat hangen? Ik zeg, nee, dat is een mopje. Oh, joh. Ja, dat vond ik nu wel een goed mopje, zeker zoiets. Goed, we gaan even het volgende plaatje draaien. Ja, ik heb nog geen klaargezet, hoe is dat nu weer mogelijk? En we gaan draaien Dana Winner met Op het dak van de wereld. Slechts verliefde weten het, wat ik bedoel. Helder blauw in de lucht en ik straal van geluk, want mijn leven heeft een eindelijk genoeg. Al mijn leven dagen zijn voorbij en de zon zijn dag en nacht speciaal voor mij. Tot in dat op jou heeft gewacht. En nu dat je hier bent, voel ik me zo blij. Op het dak van de wereld, op de verleden waar is er niemand mij nog vragen. Van, wat was het nu weer? Ik ga dat eens even terugpakken, want ik ben het al vergeten. Op het dak van de wereld van Dana Winner. Ja, we gaan eens naar het volgende verzoekje kijken. Dat mag hier eerst weg, want anders maken we fouten natuurlijk. En dat willen we niet. Zo, dan deze. Ja, we gaan even naar... Ach, met die laptop hier, hè. Naar de verzoekbox. En ik ga naar Joost. Ja, Joost vraagt een plaatje aan. En voor wie? Voor iedereen dat luistert. Ja, dat is gemakkelijk, hè. Ja, hè. En hij vraagt het plaatje aan van Johnny, de vrolijke koster. Ja, nu hoop ik dat ik het juiste nummer heb. Want naast Johnny staat eigenlijk een andere titel. En daar staat bij De Vlieger. Nou, ik hoop dat hij het juist gaat zingen, hè. Dus we gaan gewoon luisteren naar Johnny. En wat was het nu weer? Oh. Ah ja, de vrolijke kost. Ik ben reeds jarenlang de koster. Oh, heel mijn werk met veel plezier. Bemoei me nooit met andermans zaken. Ben altijd thuis, nooit anders hier. Ik lees hier thuis en heel solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn baantje denken. En aan mijn dagelijkse voor. Is dan mijn werk gedaan, dan kan ik de straat op gaan. Dan zie je op de baan geen koster meer voor je staan. Dan zie je de grote stijgen als koster zo jong en vaak. Want om altijd als koster te leven, moet je stapel me chauffeur zijn. Lang leven met bier in de vlaag, het heerlijke nacht van Zidaan. De vrouwen, de wijn en de sigaren, in ons heerlijk mooi Amsterdam. Ben ik in Chili of in Ede? In elk café of het Rembrandtsplein? Maar nou ook bepaald een koster. Of zoiets van die aard kan zijn. Ik dans maar mijn bokstrotje. En ik slaap daar nooit alleen. Van een koster is geen zotje. Hij is een mens van vlees en been. Is dan mijn werk gedaan, dan kan ik de straat op gaan. Dan zie je op de baan geen koster meer voor je staan. Dan zie je de grote stijgen als koster zo jong en fijn. Want om al bij als koster te leven, moet je stapel de chauffeur zijn. Dan leven het bier in de kwaden, het heerlijke net als je dan. De vrouwen, de wijn. Dat was Johnny met nog eens even kijken. Met de vrolijke koster. En dat was voor iedereen die luistert. En dat kwam van Joost. Ja, we gaan naar het volgende verzoekje. En die komt van... van Alex. En voor Hanneke en Arnoud. Ja, en het plaatje dat hij vraagt is van Jan Smit, De Zomer Voorbij. De zomer begon toen ik zag wat ze kon met het haar van mij, bij de hand van mij, al lang weer verleden zijn. Vreugde vergaat als u plotseling ontwaakt en de werkelijkheid altijd weer anders blijft, zij met een ander zijn. Laat het eind van de zomer maar komen. Ik heb mijn dromen. Heb de tijd voor mijn vrijheid genomen. Nou kun je aan alles zijn. Laat ik de hoop dat je droomt over. Lasten te dragen als kleuren vervagen naar goud en bruin. De dijk moe en plat verspreid, ziet er vergeten uit. Maar herinner ik eens aan de foto's en even ben jij er weer. Net als die eerste keer, zo zomer komt het weer. Laat het eind van de zomer maar komen. Ik heb mijn dromen. Geef me tijd voor mijn vrijheid genomen. Nou ben ik aan alles zijn. Laat ik de hoop en de droom. Dat was Jan Smit met De Zomer Voorbij. Ja, en de zomer lijkt wel voorbij, Philippe. Ja, want het weer trekt hier op niets niet meer, hè, Marina? Nee, echt niet. Maar zo rond 9:30, dan gaan we het weerbericht presenteren. Dan gaan we een keer vertellen hoeveel graden dat het hier is en wat er nog gaat komen de volgende dagen. Maar dat is natuurlijk voor straks. Wat had ik hier nog staan? Ja, ik ga eens een plaatje wegdraaien. Ja, ik weet, Karin, hier in België spreken, amai, ik kan wel daarna niet meer gezegd krijgen, spreken ze natuurlijk een andere taal, en eigenlijk de Mechelse taal. En als ik zo moest spreken, in het Mechels, ja, dan ga je ons natuurlijk niet kunnen verstaan, maar ik ga dat toch eens doen. Wel, dat volgende leek, hè, dat ik ga aankondigen, dat is van de Night Spirit. En dat is een Mechelse groep. En die hebben we Verleiwijk gezien met Marco en Laura op de grote map. En ik geloof dat we daar niks van verstaan, hè. Maar goed, Karin, ik ga het nog eens herhalen in het mooi Nederlands. Wel, Karin, verleden week donderdag hebben wij die groep Night Spirit tegengekomen, allee, de zanger toch, met Laura en Marco op de Grote Markt. En ik heb daar natuurlijk muziek van. En ik ga daar één plaatje van wegdraaien en de titel daarvan is Ik ben mijn rijbewijs kwijt. Dus in het mooie Nederlands, ik ben mijn rijbewijs kwijt. 2 over de kassaille, de bulte van de lijn. Maak pas dat wat erop was, ik hoorde een sirijn. Ik kijk in mijn spiegel en dan nog eens op zaal. Het was nondertje vandaag. Ik had de flikken achter me. Ik moest vertrouwen stoppen op de brug over de Deil. Een pilamp op mijn bakjes en zo'n nuchtatjooie stijl. Mijn hier nam uit is blaven, kreeg zo'n pap in mannen thuis. En ik moest loepen en loepen, maar ik trommelde in de goud. Zimmer allemaal slaat, wat kan men in de doen, met hem nou eindig in de slaat. Dan roep het maar de brood van de staat, en dan de met een weer stukje van een plek in de rekenen. Het is maar verdraaien, dus dat valt wel mee. Eén keer mal een wetsje krijgen, in mijn stamcafé. Let z'n oma controleren, ik hang aan mannen toe. En als dan wat te vuil wordt, ik mijn voeten naar oog. Naar onze gewaad lieren of een bad. Dan neem ik even afstand van mijn glazen en bevat. Mijn maten met een taxi of te vroeg, zo dan mijn duim. Mijn raben was die, ik zou niet weten wat wij. Ik vind dat zo heel plezant. Ja, en dat was nu Night Spirit met Ik vind Marauder Squad. Ja, en ik heb hier eigenlijk nog zo'n groep, maar dat is eigenlijk een Antwerpse groep. En ik weet niet of ze in Amsterdam of Nederland de groep kennen, de Strangers. Ja, Filip, jij wel, hè? Wij kennen die wel, hè, Marina? Ja, zeker weten. En de titel daarvan is... Waar de Rijkswacht. Ja, Waar de Rijkswacht. Hier komt-ie. Of zoals Marco zegt, hier komt-ie dan. Deel 1, een uitzending van DJ Marina en Filip, uitgezonden 8 september 2011 via radiopurance.nl. Voor deel 2 klik je natuurlijk gewoon op het pijltje deel 2. De uitzending in totaal duurt 3 uur en is verdeeld in 3 delen. Ik zou zeggen, luister lekker verder naar Marina. Ja, dat waren de Strangers met Bij de Rijkswacht of Bij de Rijkswacht. We gaan een keer het volgende verzoekje erin zetten, ze. En die is van, we gaan eens even koekeloeren. Ik ga eens even naar boven. Ja, hier is het. En die is van Karin. Ja, en ik had hier nog iets staan van onze Cloud. Ja, want die durft hier nog wel iets zeggen, hè. Ik ga dat nu eens een keer terugpakken. Zo. En onze cloud zegt, daarin, moet je daarin? Of heb je er soms liever een sigaar in? Ja, Karin, dat komt van onze cloud, hè. Die ken je nog niet, die man, maar die zal je ook wel ontmoeten op 8 oktober bij het feest van Radio Puur Holland en Radio Noordzee. Ja, dat vond ik wel goed. Goed, we gaan naar het verzoekje en dat komt van Karin. En wat heeft ze nu eigenlijk erbij geschreven? Hé, hey, Marina, het goedeke, hé, hey, geloofeke, leuke, om erbij te zijn, hoor, veel plezier en veel succes, Karin. Voor al jullie luisteraars. Ja, dankjewel, Karin. Wel mooi van Karin. Heel mooi. Ja, echt waar. En ze vraagt dan het plaatje aan van Marco Borsato met Dromen zijn bedrog, maar hier staat weer een andere titel bij, zie ik. Van Dit heb ik niet verdiend, dus ik hoop dat hij het juiste gaat zingen. We gaan zo luisteren. Thank you. Ja, zeker en vast. Mijn god, zegt hij dan. Spak je mobieltjes maar uit je zak of uit je... Ja, Marco Borsato met dromen zijn bedrog. Ja, en dat was een verzoekje van onze Karin. Met hey Marina, het goedeke, hey geloofeke, leuke ome erbij te zijn, hoor. Veel plezier en veel succes, Karen, voor al jullie luisteraars. Ja, ik raak bijna ook niet meer uit mijn woorden. Maar goed, en onze Karin, die zegt juist in de chat, ze luistert niet meer naar Marco. Oh, arme Marco. Maar ik wel hoor, ja, zeker en vast. Maar ja, we kennen elkaar en het is als grap bedoeld. En dat moet allemaal kunnen natuurlijk. Goed, we gaan eens een beetje terug over naar wat mopjes, toppunten gaan we doen. Dus ik geef het terug aan ons Filippeke. Ja, Marina, ik heb een vraagje voor u. Ah ja? Ja. Weet jij het toppunt van geduld? Vertel. Op je hoofd gaan staan en wachten tot je sokken afvallen. Dan gaan we er nog eentje bij doen. En dat is... Ken je het toppunt van geloofigheid? Ik zou het niet weten. Ah wel, dat is... Een glas in lood in je bril. Oei, dat snap ik niet goed. Ah wel, ik ook niet. Jo. Hier gaan we weer. Zeg Marina, nu een ander vraagje. Weet jij waarom dat een dom blondje gordijntjes aan haar computer hangen heeft? Om te zien zeker? Nee, om haar Windows af te sluiten. Ha ha ha! Oh ja, ik kan hem weer. Oh, maar die luisteraar zien me die, ik denk dat die goed mee lachen zijn. Ik denk dat die plat liggen want lachen. Ja, ik ga gewoon op plaat draaien voordat ze gaan lopen. Ja, en ik heb hier de Double DJ's met Boven op de Berg. Ja, daar staat een kleine dwerg. Op. Boven op de berg, ja, daar staat een kleine dwerg. Met een grote houten mutsje op zijn kop. Hij is daar zeker niet alleen, kijk naar de bergen om hem heen. Zit tot een meisje met een ander mutsje op. Boven op de berg, ja, daar staat een kleine dwerg. Hij vraagt zich af, hoe kom ik daar nu heen? Er is bij haar zal ik de slagen en haar om haar handje vragen. Zegt ze ja, dan vallen wij meteen. Als ik in Zierig kom, dan dacht die kleine dwerg. Dan vroeg ik daar naartoe, daar op die andere berg. Dat is niet passelijk, het klinkt misschien wel raar. Maar voor een dwergje is dat ontzettend zwaar. Boven op de berg, ja daar staat een kleine berg. Met een grote houten mutsje op zijn borst. Hij is daar zeker niet alleen, zijn daar de bergen om hem heen. Die trots een meisje met een ander mutsje op. Boven op de berg, ja daar staat een kleine berg. Hij vraagt zich af, hoe kom ik daar nu heen? Ben ik bij haar, zal ik de vader en haar om haar handje vragen. Zegt ze ja, dan vallen wij meteen. Maar is een telefoon, belt 112 en vertelt aan zijn probleem waarom. Maar dat is makkelijk, ik roep een helikopter op. Die brengt jouw vliegers terug naar die andere kant. Boven op de berg, ja daar staat een kleine tent. Met een grote houten busje voor mijn borst. Hij is daar zeker niet alleen, kijk naar de bergen om hem heen. Die komt een meisje met een ander busje op. Boven op de berg, ja daar staat een kleine berg. Hij gaat zich af, hoe kom ik daar nu heen? Ben ik bij haar, zal ik de vader en haar om haar handje vragen. Zeg ze ja, dan vallen wij meteen. Boven op de berg, ja daar staat een kleine berg. Met een grote houten mutsje op zijn kop. Hij is daar zeker niet alleen, kijk naar de bergen om hem heen. Die trots een meisje met een ander mutsje op. Ja, daar staat een kleine berg, hij vraagt zich af, hoe kom ik daar nu heen? Ben ik bij haar, zal ik de vader en haar om haar handje vragen. Zegt ze ja, dan vallen wij meteen. Ben ik bij haar, zal ik de vader en haar om haar handje vragen. Zegt ze ja, dan vallen wij meteen. Ja, dat was de Double DJ's met Boven op de Berg. Ja, heb ik vroeger wel zot gedraaid. Want ik vond het altijd een koddig plaatje en ik vind het een goed plaatje. Dat is een heel leuk plaatje, ja. Ja, je bent zo grappig als jij. Ja, dank u. Ja, we gaan eens naar ons volgende verzoekje. Want ik heb er hier nog verschillende staan. Ik heb zelfs twee plaatjes die ik niet heb. Ja. We zullen eens kijken. Die komt van onze Marco, zie ik. Ja. Onze Marco vraagt een plaatje aan. En voor wie is die? Die is voor Karin, Laura, Bianca, Harry, Schupke en voor jullie daar iedereen die vergeten ben. En er zijn nog maar een paar kaarten voor het feest van 8 oktober. Dus diegenen die nog willen, moeten heel snel wezen. Ja, zeker en vast. 8 oktober is nabij. We zijn aan het aftellen. Ja, en ik zeker. En jij ook zeker, hè? Ja, ja, zeker en vast. Ja, en zoals wij die dus lezen, zijn er nog kaarten te verkrijgen. Ze zijn bijna op, dus heel snel zijn. Dus je gaat naar de www.radiopureholland.nl en daar kan je

Ja, en ik zei juist Gypsy en ik zag in de chatroom staan dat Schuppeke zei Gypsy? Nou nee, het is Gypsy, maar ja, iedereen kan zich vergissen in woordjes. En ja, het gaat hier weer in de chatroom over groeten. Ja, je weet, in Amsterdam is dat patat, hè? Ja, inderdaad, daar kennen ze geen frieten. Nee, die is daar zijn ze een beetje te lomp voor, denk ik. Wat heb jij gezegd, Marina? Ah, ja. En saté, saté-saus, ja, ik denk nu toch wel dat dat moet bestaan, hè? Ik heb er nog nooit van gehoord. Nee, ik ook wel niet, maar ik weet niet. Ik denk dat het ergens moet zijn dat ze het verkopen. Ik denk ergens in een winkel, al klaargemaakt hoe moet ik het zeggen, in potjes of bokaaltjes. Ik ga er toch eens naar kijken en ik ga dat opsturen naar Marco thuis. En naar Karen, dan hebben ze ook saté saus. Ja, we gaan nog eens even kijken hier. Dat was een verzoekje en dat kwam van onze Marco. En wat schreef die weer? Ja, die was voor Karen, Laura, Bianca, Harry, Schupke en voor jullie daar. En iedereen die ik vergeten ben. En er zijn nog maar een paar kaarten voor het feest van 8 oktober. Dus diegenen die nog willen, moeten snel wezen. Ja, dat was weer al dat. Het volgende verzoekje. Ja, en het houdt hier precies niet op, hè? Nee, het volgende verzoekje is van DJ Harry. En hij schrijft voor alle fans en medewerkers van Radio Puur Hollands. Ik kan helaas niet blijven luisteren, moet gaan sporten. Ja, onze Harry, die gaat iedere donderdag sporten. Ja, de man mag ook iets hebben natuurlijk. En dat hij zich maar goed amuseert. Ik weet toch dat hij, als hij thuis komt en er schiet nog tijd over, dat hij voortluistert naar het programma. En het liedje dat hij aanvraagt is van Bobby Prins. En de titel Love Me Tender. Love me tender. Bobby Prins met Love Me Tender. En die kwam van onze... Moet je gaan kijken. Van onze... van DJ Harry. Voor alle fans en medewerkers van Radio Puur Holland. Ik kan helaas niet blijven luisteren, zegt hij. Moet gaan sporten. Ja. Dat is ook weer al afgehandeld. Ja, ik heb hier nog verzoekjes staan. Maar er zijn liedjes die ik helaas niet heb. Deze heb ik nog wel. Deze, ik weet niet in welke map waar ik moet zoeken. Mambosa, ik weet niet welke taal het is. Is het nu Spaans, Italiaans, Engels? Ik weet het niet. Van Dr. Victor. Die heb ik helaas niet. Die heb ik wel. Ja, dan gaan we gewoon, eens even kijken, die, ja, Karen ga ik nemen, en ze vraagt ook een verzoekje aan, en voor wie is die? Draai deze maar, even Marco en Laura, dit is zo een supernummer van onze André, speciaal voor Marco en Laura, ik hoop dat je hem hebt, Marina. Ja, ja, zeker Karin, deze heb ik wel. En jij vroeg André Hazes met dat ene moment. Yeah. André Hazes, dat ene moment, een prachtnummer is dat van André Hazes. En dat was een verzoekje van Karen. En ze schreef erbij, draai deze maar even voor Marco en Laura. Dit is zo een supernummer van onze André, speciaal voor Marco en Laura. Ik hoop dat jij met Marina. Natuurlijk had ik die zeker weten. We gaan nu naar onze DJ Desmond. Ja, ja. En wat schrijft hij? Voor alle DJ's van Radio Puur Hollands en DJ Marina. Welkom bij Radio Puur Hollands. Ja, dankjewel Desmond. Maar je mag natuurlijk onze Philippe niet vergeten. Want hij is natuurlijk ook DJ. En wij zijn een duo, hè? Ja, inderdaad. Oh, gezellig. Ja, en onze DJ die vroeg het plaatje aan van Danny Tenedero met Fuck You, maar dat heb ik helaas niet in mijn bezit. Maar ik heb dan maar gekozen voor Twins met Shout. Feel pretty good. Yeah, yeah. Just come on. Oh. Just come on, y'all. Come on. Just come on. Oh, you make me wanna kick my heels. Throw my hands up. Throw my head. Come on now. Hey, don't forget to say you will there. Love, love, love, love you. You make me wanna shout, shout, shout, shout, shout. Ja, de Trams met Shut. Ja, ook weer een prachtig disco-nummer. Kan je lekker op dansen. Ja, Marco en Laura, jullie zijn aan het dansen, hoor ik juist. Zag ik juist op de chat. Ja, doe maar lekker verder, want ik heb nog prachtige nummers. Maar eerst natuurlijk mijn verzoekjes. Ik ga nog één verzoekje doen en dan ga ik gewoon nog even wat gewone muziek draaien. We gaan eens kijken. Deze ga ik plaatsen, zo. Het volgende verzoekje komt van onze Karin. Ja, en ze vraagt aan, speciaal voor jullie, Marina en Filip. Groetjes, Karin. Oh, dat is lieve. Oh, dat is heel mooi van haar, hè. Ja, hè. En ze vraagt het plaatje aan van Het Goede Doel en België. Duitsland, daar zijn ze zo streng. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Chili. Kan niet naar Chili, daar doen ze zo eng. Wil niet naar China, dat is me te druk. Thank you. dat was het goede doel van Net België. En dat kwam van, even kijken, dat kwam van, waar staat het nu weer? Dat kwam van Karin, speciaal voor jullie, Marina en Philippe, groetjes Karin. Ja, het is en blijft altijd een mooie plaat van het goede doel. Inderdaad. Ja, dat mag ook al weg. Zo, het volgende is van, we gaan eens kijken wat ik hier heb klaargezet. Ja. Het volgende is van Joost. Dat verzoekje en is voor alle luisteraars. En nu ga ik jou eens laten aankondigen. Dat is precies een beetje moeilijk, maar moeilijk gaat ook, je moet dat maar leren, hè? Ja, en hij vraagt het plaatje aan van Charlie Smith en één cappuccino. Oh, amai, nu ben ik daar wel van verschoten, jij kunt dat. Oh la la. Ja, ja, dat komt allemaal goed. Hier komt ie. Shirley met cappuccino en dat was een verzoekje van, nog eens gaan kijken, een verzoekje van Joost voor alle luisteraars. Ja, nu ga ik iets anders doen. Ik ga nu een plaatje wegdraaien. Ja, en ik zit hier van alles open te vinken wat niet nodig is. Zo. Ik ga nu een plaatje wegdraaien voor mijn sjoeken in Amsterdam voor Cloud. Ja, en ik moet zeggen, hij heeft, hoe moet ik dat nu allemaal gaan zeggen, want ik kan daar eigenlijk niet goed aan uit, maar ik zal het zelfs in de chat schrijven. Hij heeft iets gemaakt, een soort zender eigenlijk, een tv-zender. En ik ga dat zo op de chat zetten en als je daarop klikt, dan kom ik daar ook op. Hoe die man het allemaal doet, ik weet het niet, die kan alles. Die neemt zelfs mijn programma's op. En ik moet zeggen, dat is heel, heel mooi. Dan kan je dit ook terug luisteren. Maar goed, wat had ik nu weer gezegd? Ja, ik ging een plaatje wegdraaien voor onze Cloud in Amsterdam. En hij is gek op Sam Goris. En ik heb gekozen voor Shalalala. Laat een meisje naar huis gebracht. Sha-la-la-la, yeah. Wat ik in mijn leven had ik nooit verwacht. Sha-la-la-la, yeah. Sha-la-la-la, niet te beschrijven wat mij overkwam. Sha-la-la-la, yeah. Gevangen genomen door de voelen waarvan. Sha-la-la-la-li, yeah, sha-la-la-la-li. Wist ik niet wat zij bedoelde, toen ze aan me vroeg. Ik nog even wilde blijven, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ik dacht je leven tussen maak en draag. Sha-la-la-la-li, yeah. Ik pak mijn hart en trok me op de grap. Sha-la-la-la-li, yeah. Sha-la-la-la-li. Waar ik nog steeds haar nu was ben. Sha-la-la-la-li, yeah. Totaal verslagen waar ik op haar ben. Sha-la-la-la-li, yeah. Sha-la-la-la-li. Ik kon zoiets met mij gebeuren. Ik snap er nog niet van. Al zou ik nooit die nacht vergeten. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. De kleine heb ik aan het niet gedaan. Sha-la-la-la-li, yeah. Nooit beleven, zo goede maar. Sha-la-la-la-li, yeah. Sha-la-la-la-li. Sha-la-la-la-la-la-li. Sha-la-la-la-la-la-li. Sha-la-la-la-la-la-li. Ja, en dat was Sam Goris en die hebben we speciaal weggedraaid voor onze Cloud in Amsterdam. Onze Belgische buurtjes met hun verzotte uurtjes. Van 7 tot 10 met DJ Marina en DJ Willem. Live vanuit Mechelen. terug in de tijd. Dit zijn de beste hits uit 2009. Dit zijn alle hits die jij wil horen. Dat was een prachtig jingle dat onze Marco en onze Laura heeft gemaakt voor ons. Amai, Marco en Laura, hartelijk dank. Het was prachtig. Ja, echt waar. Oh, ik zou hem 3 keer achter elkaar kunnen draaien. Maar ja, dat mag natuurlijk niet. Hè. Dat is mijn begintune voor als ik mijn programma start. Ja, echt top, Marco. Bedankt. En als ik jullie nog eens zie, krijgen jullie een dikke knuffel. Inderdaad. Oh, van jou ook? Lara in alle geval. Marco, dat is nog een vraagteken. Ja, ik zie jou, Marco, nog niet gaan knuffelen, maar dat doen mannen ook. Oh ja? Natuurlijk. Dacht je dat homo's dat alleen doen? Ja. Maar nee, gij, dat is de mode. De mannen kussen de mannen toch ook? Ik niet. Ja, dan ben jij weer een uitzondering natuurlijk, hè. Ik zei mij nog geen mannen kussen. Vrouwen kussen ik wel, maar geen mannen. Allee, en hoe komt het dat wij dat wel doen? Ja, dat is normaal, hè. Ja, dan kan je ook zeggen van als ik een vrouw kus, ja, dan ben ik ook een lesbisch. Ja, nee. Ah ja, want dat... jij... Dat is ook niet normaal. Maar als een vrouw een man kust, dat is normaal. Maar zie jij al 2 mannen kussen? Nee, ik word daar niet goed van als ik dat zie. Allee, jij bent ook niet veel gewoon, Filippeke. Goed, we gaan eens een keer verder kijken. Ik ga eerst eens kijken hier wat dat ze hier zeggen, want ik zie hier... Die nemen ze maar open gaan. Ja, dat ga ik zelf eens lezen. Ik ga eerst een plaat draaien, want anders kan ik er hier te diep niet meer aan uit. Ja, we gaan hier het volgende verzoekje er gauw in plaatsen. En Doreen vraagt een plaatje aan. Oh, wie is Doreen? Ik ken ze niet. Maar ja, ik zal ze ook wel eens ontmoeten, zeker. Dat zal een gewone luisteraar zijn, denk ik. Ik denk dat ook. Ja, want er staat toch niet bij DJ of zo. Maar goed. En ze schrijft erbij, je doet dat fantastisch, DJ Marina. Oh, leuk, hè. Oh, dat is plezant vertellen. Ja, die commentaren, echt, daar genieten we van. En dat geeft een mens nog meer moeite om ons best te doen. Ja, voor Radio Puur Hollands, ja, we gaan zeker ons best doen, want onze Marco is dat zeker en vast waar. Inderdaad, zo is dat. Ja, we gaan verder doen, hè, want anders hebben we zelfs, ja, we hebben nog een goed uur te gaan, zo. En zij vraagt het plaatje aan van Gorky met Mia, maar dat heb ik niet. Ik heb wel één plaatje van Gorky. Ja, één maar, de oude zanger. Waarin iemand je had verloren, hadden ze je gevonden, met een hoofd vol bloed en wonden. En dan moest je hier wonen, bij al die grote mensen. Je moest van alles leren, wat je liever niet wou weten. In klas zijn dikke boeken, stond het al geschreven, wat je zou worden. Later in je leven, een oude zanger, die zingt over het verleden, want vroeger was je beter, vroeger was je beter. Die zingt over het verleden, want vroeger was je beter, vroeger was je beter, vroeger was je beter, vroeger was je beter. Ja, luisteraars, de verzoekbox is even gesloten, maar gaat zo weer open. Ja, en dat was Gorky met de oude zanger. We gaan eens kijken naar het volgende verzoekje. Ja, en ze blijven komen, maar de verzoekserver is even dicht. Maar ik ga die stevens zo wel terug openen. Wat had ik hier nu weer staan? Ja, verzoekbox, ja. Eens even kijken. Ja, ik ga eerst met het gemakkelijkste beginnen. Met Reed Buescher. Ja, en wat zegt ze erbij? Reed Buescher zegt, Marina, doe maar iets wat je mooi vindt. Groetjes.

Ja, en dat was ABBA met Thank You for the Music. En die was aangevraagd door Karen. Ja, en ze zei erbij, speciaal voor alle nieuwe DJ's van Radio Puur Holland. Geweldig deze zender en Marina en Philip, super hoor. En voor alle luisteraars, super. Ja, vind ik ook heel super. Ja, en ik zie mijn fotootje niet op de verzoekserver. Ja, ik heb hem daar juist al eens helemaal terug weggedaan, terug aangeklikt, maar ik krijg hem niet te zien. Nou ja, ik zal hem dan volgende keer wel zien. Ik heb hier nog één verzoekje staan en die komt van onze Erwin. Ja, die mag ik ook niet vergeten, want Ocharme, die had het al zo lang. Allee, die stond al zo lang op die verzoekserver en ik kondig hem als laatste aan. Oh, wat ben ik stout. Ja, hij vraagt een plaatje aan Dr. Victor en de titel Mambosa. Voor iedereen op luisteren, maar dat plaatje heb ik niet. Dus ik heb maar een ander genomen. Ik heb gekozen voor Roy Orbison met Kai. Ja, dat was Roy Orbison met Crying. En dat was nog een verzoekje, eens even kijken, van onze Erwin. En dit was voor iedereen op luisteren. Zo, de verzoekjes die zijn... Ah nee, ik heb hier nog één. Ja, Maria, ik zou eens zoeken, maar ik ga eerst nog eens... We gaan eerst nog eens een mopje vertellen, hè. Ja, Marina, zo is dat. En deze mop is... van de Hollanders. Een Afrikaan, een Belg en een Nederlander zitten samen in de trein. Een rondvliegende vlieg landt op de knie van de Nederlander. En deze veegt hem direct weg. De vlieg landt vrijwel direct hem ook wegweest. Als het inzicht op de knie van de Afrikaan landt, wacht deze hem en heet hem op. De Belg en de Nederlander kijken elkaar verbaasd aan. Als er even later weer een vlieg op het been van de Belg landt, veegt deze hem van zijn been, waarop de vlieg op de knie van de Nederlanders landt. Deze pakt de vlieg snel beet, vliegje koppen, vraagt hij aan de Afrikaan. Ja, nu snap ik hem. Ja, ik had hem niet gesnapt. Maar ja, de Belg snapt ook niet alles direct, hè? Nee, dan niet. Nee. Maar goed, heb je nog een motje misschien? Hier, van dat bed. Ja. Er wordt bij een Belg ingebroken. En ze nemen echt alles mee. Behalve zijn bed. Want daar slaapt hij op. Ineens wordt hij wakker en ziet dat al heel zijn huis wordt leeggehaald. Hij pakt zijn bed en op en rent achter de inbrekers aan. De inbrekers draaien zich om en vragen de Belg wat hij aan het doen is. Nou, antwoordt hij, we gaan toch verhuizen? Ja, dat is eigenlijk wel een goeie. Dus stel nu dat de inbrekers komen en zij komen alles leeghalen. En ja, dan kunnen wij dat ook zeggen, hè? Van ja, we gaan toch verhuizen? Ja, inderdaad, zo is dat. Ja, je weet waar brengen ze ons naartoe. Amai. Goed, we gaan hier nog een lied, een plaatje of twee draaien. En dan ga ik over naar het weerbericht. En wat ga ik draaien? Ja, ik ga een plaatje wegdraaien voor onze Smurfin. Ja, die mogen we ook niet vergeten natuurlijk, onze Smurfin. Want soms is die ook van de partij. En ja, die gaat niet spelen, zie ik. Dus die zal ik eens moeten terugpakken, gebied. Want ik zet ze erin, maar komt een ander plaat tevoorschijn. Ja, die ga ik even dan terugpakken. Dan ga ik iets nemen voor onze Marco eerst. En ik ga nemen DJ Maarten. Wat een lekkere tas! Maak me! Maak me! gaat toch wel lekker, Connie. DJ Maarten met wat een lekker kont. Ja, en ze zijn hier bezig in de chatroom. Ik ga eens even loeren wat daarin staat. Wacht, wat zegt Karen hier? Waar gaat dit over? Hahaha. Geen flauw idee, zegt Bianca daarop. Inderdaad, ik heb een lekkere kont. Ja, en ik dacht natuurlijk dat Karen dat zei, maar het is Marco dat zegt. En Schuppeke, ja, die antwoordt dan weer op. Ja, Smurfke vindt wel meer lekker. Ja, ja, en u moet hem gaan zeggen wat. Lekker niet verklappen, dat is nog het beste. Dus Schuppeke, opgepast, hè, man. Toutert. Ja, de mopjes vinden ze ook grappig. Ja, dat is ook leuk. Ja. We gaan eens even voort muziek draaien natuurlijk. We hebben een uur in doog houden hier. Ja. Nu ga ik dat van onze Smurfin wegdraaien. Ja, op maandag. Dan komt af en toe Smurfin ook al eens langs bij Marco en Laura. En soms zingt hij ook eens mee. Ah, die heb ik nog niet gehoord. Dan moet ik nog een keer luisteren. Ja, en ik moet zeggen, die Smurfin kan heel goed zingen. Ja, echt waar, ik hoor die graag bezig. Ja, wel, ik heb voor die Smurfin een plaatje klaarstaan. De Smurven, en die zingen de Ruimtesmurf. Thank you. dat waren de Smurfen. En dat heb ik speciaal weggedraaid voor onze Smurfin, die op maandag bij Marco en Laura ook komt. Ja, en ja, Filip, heb je weer al dorst, ja? Ja, met apparaten krijg je altijd een droge mond, hè. Ja, maar zoveel zeg je eigenlijk niet, hè? Nee, maar van die mopjes en zo, hè? Ja, je doet je best, manneke, en je doet mee de verzoekjes. Ja, je doet heel goed je best. Ik ben heel blij met jou. Dank u. Oh, geen dank. Yo, welkom. Ja, het is hier bijna 21:30, 21:26, zie ik hier. Ik ga dus nog één verzoekje doen, en dan ga ik over naar het weerbericht. Want ik ga dit elke donderdag doen, het weerbericht, altijd rond hetzelfde uur. Zo weten jullie van, oh, het is al 21:30, ja, het is bijna gedaan. Joepie! Grapje, grapje. Wat wil ik nu weer aanvinken? Ja, de verzoekbox. Ja, en onze DJ Bianca, onze rode, heeft ook een verzoekje ingediend. En wat schrijft ze? Oh, Marina, het is heel gemakkelijk, want zij vraagt voor iedereen een plaatsnaam. Ja, heel gemakkelijk, hè. Voor iedereen op luisteren. Ja, meer moet dat eigenlijk niet zijn. Het is voor iedereen, hè. Dus zowel voor de DJ's als voor de luisteraars. En zij vraagt het plaatje aan helemaal Holland, omdat hij zo mooi is. Mooi, mooi, doe het op Helemaal Holland, omdat hij zo mooi is. Ja, en ik moet zeggen, het was heel mooi. Ja, Helemaal Holland, ook zo'n prachtige groep. En dit kwam van onze DJ Bianca, dat vroeg ze aan voor iedereen op luisteren. Ja, dit verzoekje ga ik zelf eens doen. Ik ga eerst over naar mijn weerbericht, want we zijn 21 uur 31. Nu moet ik dat open doen. Ja, en wat zie ik hier staan? Wel, Filippeke, dat ziet er hier precies wel goed uit, hè? Ja, 13 graden, 14 graden, 16 graden, ja. Nee, de 13 graden en de 14 graden, Filippeke, dat zijn de nachttemperaturen. Ja, je bent ook niet van de slimste, hè? Ach, je leert dat allemaal wel, je leert dat allemaal wel. Goed, dus het weer. Ja, voor vandaag was het donderdag en hadden we 16 graden. Ja, dat was maar een beetje frisjes, vond ik. En van de nacht geven ze dan 13 graden. Ja, hoe dat we in een bedje liggen. Amai, en dan nog een goeie dons boven op ons. Oh, gezellig. Morgen vrijdag geven ze 21 graden. Ja, dat gaat al een beetje beter. En de nachttemperatuur is dan 14 graden. Een graadje meer als vandaag. Voor zaterdag, nou ja, dan geven ze weer 26 graden. Lekker warm. Amai, dan gaan we genieten, hè, Marina? Ja, zeker weten. Ja, de ene dag is het warm, de andere dag is het fris. En ja, zo doe je natuurlijk een verkoudheid op. De nachttemperatuur daarentegen is 16 graden. Ja, dat valt ook nog goed mee. Voor zondag hebben we hier 22 graden. Ja, dat is weer al een pakje minder. En voor de nachttemperatuur is het dan 15 graden. En maandag hebben we 19 graden. Ja, dat gaat dan weer precies zo wat bergaf. En dan de nachttemperatuur 12 graden. Ja, dat gaat dan ook weer naar de frisse kant op. Ja, en wat het volgende week is, ja, dat zullen we volgende week pas weten, hè. Ja, dat weten we nu nog niet, ja. Nee. Zo, dat was het weerbericht voor België. Dus ja, zaterdag alleen, geniet van die dag. Ik weet niet hoe het bij jullie gaat zijn die zaterdag, maar hier alvast 26 graden. Zo, het weerbericht, dat is ook gedaan. Ja, en nu ga ik nog eerst een nummertje draaien van de familie Bakkeljauw. Ja, en ja, die gaat ook niet spelen. Daar moet ik nog eens gaan zoeken waar die staat, maar dat zal voor volgende week zijn. Die moet ik dan terugzoeken. Wat gaan we nu draaien? Want ik had hier een mooie zien staan. Ja, hier. En die ga ik draaien voor, als het er nu nog in komt, is het goed, want dan blijft hier soms hangen, ja. En dan ga ik draaien voor de mannen. Want de mannen die zeggen dat eigenlijk, niet de vrouwen, dat zeggen de mannen. En de mannen die zeggen, ik zie je vagina. Ja, dat zeggen de mannen tegen de vrouwen, hè. Ja, dit is een prachtig liedje. Ik weet niet of ze dat in Amsterdam al gehoord hebben of Nederland. Ik denk het wel. Het is wel wat een schuine plaat, maar echt een grappige plaat. En zo dan, die zingen dat. Dus ik zie je een vagina. In ademliebesnoes, ik ben zo gek op jou. En ook jouw kale poes begroet mij met mijn jou. Ik heb het naar mijn zin, dan gaat het functioneren. Ik zoom ik lekker in, op ieder lichaam steen. Zij maakt dat ik bloos, mijn webcam vriendin. Want jij hebt een zwarte dood, dat kan van alles in. Van het eind tot het begin, het is echt uniek. Maar dat zal niet te min, blijft er toch techniek. Oh, pakken met je voet niet heen. Je bleef maar spelen, net zonder delen. Het weer wordt het verzet, het harde hart weer gelegd. Op in het weg, ik kijk niet naar het ver. Die van jou, Lina, met je Lina. Oh, de vierde pagina, en voor ik op je pagina. Met ik zie je vagina. Ja, een grappig plaatje, hè. Ja, we gaan er nog eentje achterna dan doen. En Filippeke, jij mocht je aankondigen. Wat zeg jij tegen je vrouw? Jij moet ze zijn. Oh, zeg jij dat? Nou ja, voor wie gaan we die draaien? Voor onze Bianca gaan we die wegdraaien. Voor onze Laura. Voor onze Karin. Ja, voor eigenlijk voor de vrouwen, hè? Inderdaad. Ja, want die mannen, ja, als die mannen, als die vrouwen niet geil zijn, ja, die mannen hebben er niks aan. Nee, het is dat, hè. Goed, we gaan verder met de Johnny. Met geil moet ze zijn. Geil moet ze zijn. Oké, Johnny, hij zit er ook in de party met z'n allen. de Johnny's met geil moet zijn. Nou ja, ik had mijn microfoon al uitgezet in plaats van aangezet. Ja, dat is natuurlijk lom van mij. En een domme Belg. Ik zal het maar zeggen. De mopjes zijn vanavond gedaan, want het is al 21:42. Ik heb hier nog één verzoekje staan. Ik ga alvast de verzoekserver sluiten. Even kijken, uitschakelen, zo. Ik heb hier nog een verzoekje. Ik hoop dat ik ze gedaan krijg. Ik heb hier nog twee. Ik moet eerst zo een plaatje wegdraaien, want ik moet ze opzoeken. Die draaide niet. Wat had ik nu er juist gezegd? Ja, ik moest de platen wegdraaien voor Francine en Ben. Ja, de grote beer en Francine. Ook mensen van Amsterdam, dat zijn de buren van Cloud. Ja, en het zijn ook hele toffe buren. En ik heb een plaatje gekozen van Tom Waas met Doos. Server van... ik kan het niet meer zeggen. Tom Waas met Dos Cervezas, por favor. Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die spreekt niet, misschien me veel te snel. Maar in Spaans voor twee minuten, dat kan ik wel. Dos Cervezas, por favor. Dos Cervezas, por favor. Dos Cervezas, por favor. Dat is bijna dit een schoon. Dos Cervezas, por favor. Dat was dan Tom Waas met Dos Cervezas, Por favor, ja. En die hebben we speciaal weggedraaid voor Ben en Francine, de gebuurtjes van onze Cloud in Amsterdam. Ja, en ook hele fijne, toffe mensen. Ja, we gaan naar het volgende verzoekje. En dat verzoekje is, we gaan eens kijken. Gordon, ja, dat is van Bianca, onze DJ Bianca. En wat schrijft? Omdat het volgende verzoekje te gemakkelijk was, zoals jullie zeiden, nou, probeer dan dit dan, maar waar, hoe? Dat kan ik niet lezen. Nou, dat ziet er precies weer een rare taal uit. Ja, ze zei daar straks, het was veel te gemakkelijk, hè. Ze zei vooral voor alle luisteraars, en wij zeiden, ja, dat is te gemakkelijk. En nu schrijft ze iets van Roof, Okram, Oriol, Mirik, Ulje of zoiets, Raad en Roof de Nijaard. Wat is dat voor een taal? Is dat dan Chinesisch? Ja, ik denk het ook. Jong, die Bianca. Wat doen ze ons toch allemaal aan? Maar goed, zij vraagt een plaatje aan van Gordon en Gerard. Maar de titel, ja, die heb ik helaas niet. Maar ik heb wel een andere van Gordon. En die is Als je maar gelukkig bent. Gordon. Laat het gaan. En als je maar gelukkig bent. Je blijft gewoon mijn zoon. Maar heel veel mensen zijn nog klein van geest. Bang voor het onbekende. En dat deze tijd soms nog het meest. Ik zou willen dat iedereen straks nog één keertje heeft. Als je maar gelukkig bent. Worden. Als je maar gelukkig bent. Wat een moeder zijn, luister naar je hart en jong. Het leven is te snel voorbij, dan kan maar van jezelf zien. Maar anderen zal dat voor zijn, het is aan iedereen gegeven. Om tijd zonder angst te leven. En als ze het doen worden om die klein te houden. Ze weten alles al, maar ze proberen het klein te houden. Vliegen en marsen, rijden op water. Maar dat wordt ons geleerd om te haten. Bang te zijn voor wat we niet kennen. Het vragen te stellen, maar schelden en wegrennen. En ik kan er niet aan wennen, want ik zie het niet zo. We bloeden allemaal rood en we gaan allemaal dood. Dus we zingen de pot dood met een party of niet. We zingen allemaal hetzelfde lied. En aan het eind van de dag zijn we allemaal mensen. Met andere dromen en andere wensen. En ik hoor de harde persoon dat ik met homo's loop. Maar ik hou gewoon van mensen weg en homofoob. En diezelfde harde, die snappen maar de helft. Wat wil je laten worden? Wat dacht je van jezelf? Als je maar gelukkig bent, dat is wat de moeder zijn. Blijf naar je hart, mijn jong. Het leven is te snel voorbij. Dan kan je van jezelf zien. De anderen zo bang voor zijn. Het is aan iedereen gegeven. Om tijd zonder angst te leven. Ja, dat was Gordon met Als je maar gelukkig bent. Ja, en dat kwam dan van onze DJ Bianca. En ja, wat er soms heeft juist gezegd, dat was van Marco, Laura en nog wat van alles. En bedankt voor het draaien. Ja, nu weet ik nog altijd niet wat de taal ervan is, hè? Maar goed. Ja. Ik zou nog een verzoekje moeten doen, maar helaas zal ik daar geen tijd meer voor hebben. Het is al 21:52 en ik moet dan mijn afscheidstune nog draaien. Ik zal het verzoekje nog doen, maar ik ga alvast afscheid terwijl nemen. Ja, ik zou zeggen, lieve mensen, bedankt om te luisteren. Bedankt voor de vele verzoekjes. Ja, ik werd er hier bijna gek van. Maar het is zo plezant. Ook bedankt voor de leuke commentaren dat jullie hebben gegeven. En ja, volgende week zijn we er natuurlijk weer. Inderdaad, beste luisteraars. Volgende week donderdag van 7 tot 10 zijn we er weer. En we komen graag terug tot bij jullie in huis. Ja, zeker weten. Dus ik zou zeggen voor straks, slaap wel, morgen gezond weer op. En ja, wat moet ik nog zeggen? Ik zou het niet weten. Maar goed, ik ga mijn laatste verzoekje doen. En ja, als het tijd is en ze schoppen me eruit, ja, ik kan er ook niet aan doen. Maar onze Riet Buscher vroeg nog een verzoekje aan en deze is voor iedereen, zei hij. Zij. En het is van Il Volo met Smile. Vergeten, morgenavond is het onze DJ Marco en onze Laura weer van de partij vanaf 20 uur. Thank you. Ja, beste luisteraars, en dat was het dan weer voor vanavond. Met achter de draaitafel DJ Marina en DJ Filip. Ja mensen, dus ik zeg jullie tot volgende week vanaf 19 uur tot 22 uur. En morgenavond vanaf 20 uur of vanaf 19 uur, ik weet het niet echt meer, DJ Marco en DJ Laura. Dus slaap wel, bye bye, zwaai zwaai. Ja, slaap wel, tot volgende week.